gawe ciloko kacopo nera api proyo mulo konco saiki do elingo ojo nganggep alam gaib ora ono waktu iki Iki